ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الله رب العزة دين اسلام اريو خبرا او هر یو صفت ډیر ناشنا دی انسان عقل لغې تنرسی کار څومره فکر او سوچ کی کله چې قران کریم د قومونو ذکر کوي د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام اغا زندگی بیانی او دا غید قومنو سرا کما مکالمہ مباحثہ چی ذکر کئی ناغی کے انسان تا دیر قیمتی علم و سبق حاصلی اور چار سمرا پزلونو کی شکوک او شبہاتی اغل رکی گی او صفا کی گی قرآن کریم دا مضمون زیاد بیانی چکل دنیا تا دا اللہ رب العزت یو نبی راغے یو رسول راغے اغو دا اللہ پیغام پیش کو نوئی چه قال الملو حریو سروی قال الملو اغی پیغمبر تا دا اغی زیو دا اغی خار دا اغی کلی خلقو چاگه دا غاز زمانی مشرانو سرمایه دارو اور ټول خلقو پاغی پسی اقتداو اغی پی غمبرانو لجواب ورکاو چی مونگا ایمان نرولو مونگا جی سمر گورو نو گمرهی تاسو کدا مونگا گمراہ نیو مونگا خوی و محذب قومیو زگا چی دا دنیا لاری کسی ٹولی مونگ تا معلومی دی او دنیا چی سمرا علمون دی او فنون دی ټول موږ ته معلوم دي. تاسو صرف تاسو یو مسله زده کړی ده، د الله یو حکم یې پاغي کې مصروف یې، نور د سنن خبر د دنیا د احوالونه حالاتونه د دنیا د اسباب او د ترقی او د کمال نه د دنیا د تهذیب او د سیاست نه نه خبر، بس یو مسلم په مخاغست ده. نو هغه پیغمبران به په نظر کې ډیر سپک راتلو، او کار به او توی چې ان لنراک فی ضلال مبین، مونږ چې ګورو نو تاسو کار صحیح نه دی، تاسو عقیده تاسو عمل او تاسو معاشره دا مونږ ته ټیک نه ښکاري، دا مونږ ته صحیح نه معلومیږي. مونږ چې سکو نو دا د دې زمانه سره ډیر برابر دي او موافق دي، ځکه دنیا دا ژوند هله په انسان باندې آسان تیریږي او د خوشحالۍ چې ستا د خلقو سره دعا او سلامي هر چا سره او ستا تعلقات وسیعي، دا نه وایي چې دا دوست دا دشمن دی، دا مسلمان دی او دا فاسق دی او دا فاجر دی، دا پکې نه کوي کنه، ته ځان لوی جون خراب ہے حضور په ځان باندې دا دنیا تنگه، نه هر چا سره به تعلق ساتي او هر چا سره به ناست ولاړ کې او هم خادی وکې، دا ژوند و در باندې خطیری، دا دنیا پرستو د سرمایه دارو ذهنو په هر زمانه کې الله رب العزت چې دا غیب حق کې سوای او بل طرف دا خپل نیکانو بندیانو په حق کې سوای نا بالکل د دې طریقې نه خلاف تا. چې دې خلق څه د ځان نه جوړ کړی دي، د دنیا د ژوندګۍ لپاره اصول جوړ کړی دي، د دنیا د ترقی او د کمال لپاره سکارونه جوړ کړی، نو د دې او د الله رب العزت د بیان ډیر فرق لزمکه او د اسمان. دغه یو وجه دا ده چې د الله پیغام ته حق مسلې ته او رښتیا او خبرو ته د عزت او د حیا کارونو ته ډیر کم خلق غاړک دی، نشي کې خو دې دي تغاړه چې هغه خپل ژوند په صحیح طریقه باندې تیر کی، هغه دې خپل ژوند کې الله رضا کی، پیغمبرانو تابعداري دیو کی، او دنیا کې دې د حق مرګرتیا او مرستو کی دې ته نشي تیار دي. دا غي وجه هم دا ده چې دنیا پرستو تعلقات د داسې خلقو سره یې چرې کې بغیر د آزادۍ نه، بغیر د بی پروايي نه وحنتی ریږي، هر قسم خلقو سره تعلق یې ځکه چې دنیا ده، ته دنیا کار دی، معاملات تی، کاروبارونه او تجارتونه دي. نو دی مال او دولت داغی ندومره ارسه یرکلی دی چه داغی مخطا مسلمان او اندو یوشان خکاری داموی هم بایی بایی. داغی مخطا موحد او مشرک یوشان خکاری او کله چه داما سل راشی چه اللہ رب العزت وی زانو ساتھ ہیں ددا سے خلقنا براعتو کہیں ددا خبر پدی ڈی رگران لگی او خام خال اللہ رب العزت یہ کئی چه ولا ترکنو الاللزین ظلمو اے زما بندیانو ظالمانو سرا نزدین شیور فتمسکم النار د دې ځای خو جهنم دی. نو چې تاسو سره نن دلته په دنیا کې تګ را تک ساته خبرې اترې کوي غم خادي کوي نو هلته مو مر سره یې بس نو لزان په زور اعلی کوي منی کوي د داسې خلقو د مجالسنا چې دې مجلسونو کې مکینه باقیدات ہوئی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین ستا خدا کار دے کسو کرس ہوئی و بس دمون کار معافی دا مونتا اللہ ویلی دی چی او تعفو عن سوئن نور سنشے کول انداخو کول شیکن چې د چا د لاسنه تضرر او تکلیف او نقصان ورسېدو نو معافي وکې. دا به پیسو خیرات ته چې تاو کو نو هر ځای کې قران د دې خبره ذکر کړي چې فاعرض فاعرض مخواله دا به خلقونه امن تولا عن ذکرنا چغی زمون دا کتاب نو دا قرآن نو مخلول دے دا دیر گران کار دے چی او سلے پا دے عمل کئی زکر چی داغ دا دنیا رابطی دا داغی حل کو سر دی چی دی پل آغا قرآن تو گوری چی قرآن خمون توی چی فا آرز ہو آرز ڈڑی تشہدنا زانتی نو ساتا زانتی بچ کا او بل طرف تا زمون ٹول کاروبارو ناغی سر دی نو دا دیر کم انسانی چیغا دا قرآن پا حکم باندے عملو کی او دی پلا دنیا نا زان لری کی او طلاق ولور کی دکه کله چې دا احکام رالو سورۃ توبه کې سورۃ انفال کې ډیر سخت هغه براءت ته دوی مسلمانانو سره دا غم شو چې دې سره خو زمونږ زاړه تعلقات دي کاروبارونه دي هر سوال او غستل دي او بس دا الله شان دي چې دا بی دین خلق چی کنا دی پا دنیا کی دار چانا مخ کی ارسو سر ڈیری ناغی تا دا مشکلات رالو چی اللہ تیو پلوے چی جنگ ور سرو کے قاتلو قاتلو بل پلا زمون دنیای کار خرابی کی اقتصادی حالت باند ڈیر لوے اثر پریوزی اسے چلو کو ولانا بول عزت او چې وین خفتم عائلتا دنا چارای نه یریګه غریب نه یریګه ډیر خطرناک نوم ده کنه تاسو مخه ته دا مشکلات رالو د الله د دین مخته او د الله د کتاب مخته او د الله د توحید مخته دا مشکلات رالو چې موږ د دې خلق او نزان نشو خلاصول. ځکه بیا به دغه سناس یو حالت باندې خراب وي. الله وی ک دین یریګې نو مې یریګې ځکه چې ما سره پیسې ډېرې دي. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. الله وتعالى دغه سمال دار کی هغه خوار څه کولی شي؟ ټیک ده، د دې لپاره اسباب مقرر کړی دي کنه. چې ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش. ما تاسو لازمک کی زیدر کړی او ما تاسو لا پزمک کی درزق اسباب در کړی. چا یو کار نیولې ده نو په هغه کې گزاره روانه ده، دې په وخت یې ری خدا یو دې عزت. چا بل کار نیولې، بل کار نیولې دې تم عايش وي معیشت کنا. الله وی دا سم کول شم او بغیر د اسباب نوم کول شم. صحابه کرام پس مال دار شو، دومره مالدار شو چې یو صحابي چې ومړ شو هغه میراث وپات شو. ما په ډېر مشکلات چې دي دا برخه به څنګه جوړیږي، د خزي به پکې څومره راسي، دومره مشکلات چې هغه مسله چې ان شو حل کولې دا ډېر مال پوجي باندې. نو دا اغی تجارتو نکلیو، اغی زمیداری کلیوی، اغی جاری کلیوی، نا اغی خو جهادو نکولو. دا ولی اللہ غنیمتو نور کلیو، دا اغی دا پارا ظاہری اسباب نشتا. فصوف یغنیکم اللہ من فضلیهی، چل اللہ وعدہ کلیو نا قصی مالدار کلیو. خدا اغی مال دا سے ہو چه اغا دا اغی دا کانٹرول دا لانده ہو، اغی پا اغی پسی دا اللہ حکم نپری خودو، دا اللہ دینی نپری خودو، دا اللہ پیغمبری نپری خودو، بلکہ دا دین اغا ادنا ادنا احکام اغا نوافل او مستحبات اغا تیم نو پاتی شوی، اغی باندی دا اللہ محبت زیادو، دا دین محبت پی غالبو، دا پیغمبر محبت پی غالبو، او دا دنیا محبت دیر کم زورو. چرتا بلی سما شلم مرتبہ کیو دا اغی جون دیر خیستا ہو. بلی داو چی صرف پلو مومنانو کی یو بل سر تعلقاتو، یو بل سر غم خادیو، یو بل سره رشتی وی عزیز ولی واو دا نوری دنیا ته خیر آباد ویلیو چې بس ختم. لکم اعمالکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تاو ځان له دین دې زمونږ ځان له دین دې نو ډیر صفه ژوند او هیڅ مشکلات وته نو مشکلات دغه انسان ته چه غبان دی دو دنیا محبت غالب دی نو اغا تا دو دین کار دیر گران دی اغا بانی دا دیر ناشنا لگی چی گو روی غیر مسلم سر با رشتہ نکے غیر مسلم باندې با سلام ناچے، غیر مسلم باندې به جنازه نه کوي، غیر مسلم له بوجری تنزی چې دا وایو کې په خیر کې او لا سجد کې نه، د غیر مسلم تپوس له باندې دا هولیو دا هم ټول غیر مسلم سره تعلقات دي په دنیا کې نه ودینه ځان نشي خلاصول. نو یوی خو جون خرابی زکر چه سنگ آغا دا قرآن پا احکام عمل نشی کولی دا ته ډیر سخت کاری سخت کانمه سعد بالسمای دغه سی پاغه خیستو سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل نشی کوله چاګوم د انسان په خپل د عزت او برکت دی او د خپل اولاد د پاره د عزت او د برکت دی په دې داغه نه محرومه دي بالکل محرومه دي هغه په داسې یو طریقه باندې روان دي چې په خپل هم نه پويږي چې زما په اولاد باندې څه حق دي نو د اولاد په ما باندې څه حق دي دې نه دي خبر نبی علیہ السلام ویلو چې مرو سبیانکم اذا بلغو سبان پلو ما شمانو تا دمانزه حکم کوئے کل چی وو کالو تورسی وزربوهم اذا بلغو عشرن او کل چی دلسو کالو شینو گزار ولور کوئے پابندی پی کوئے او دین تا والا توجہ پیدا کے عبادت تولا توجہ پیدا کے قرآن تولا توجہ پیدا کے داغی پا جون کی داشتے داغی دیتا دیر بد گوری او دیر سپک و تا گوری او ٹوکی و مس خریب او تردی پوری ہوئی چی دا خود مولانو کار دا سبقونه دا منزونه انور داسې کنه ګری پرې خودلو دا وې مولانو کار دی ځنو ته په دې باندې ډیر بدخکاری ځکه چنل ته کې په زنجیرونو تړل شوی دی کنه د غیر دینو خلقو سره دومره تعلق او محبت پیدا کړی دی تلانا بلزتو انا جعلنا فی عناقیم اغلالا فهی الازقان فهم مقمحون اللہ ایمان والا پمرے کی زنزیرونا چولی دی کلا معمولی گون تی روز شیوے مزاقو چی زور اکڑے و نشلی دلی باوکا نا مزنزیر با سوک شلی توقنه مال چولی په سر کې دا غدی کنه خا چې د دې مال په جوان دی چې دا مال د غد پر غضب جوړ شو عذاب جوړ شو چې د هر څه نه وېستو د الله د دین نه وېستو د حیا او د عزت نه وېستو او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل نه وېستو دا خبره هغه ډیره ګران ښکاری و دی وجه نه قران کریم چې ګوري نوم دا ترغیب ذکر کوي انسان ته چې ور دنیا سره اسراون کې دنیا تمخن کې انبیانو چې خبره کړې ده نو دې نه دی ویلي چې ما دنیا تمخ کو او ما د دنیا زیب و زینت تمخ کو نداوی چینی وجاتو وجهیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا فطر السماوات والارض حنیفا پیغمبر و ابراهیم علیہ السلام وی ما خو اللہ تا مخ کو دنیا تا می شاکلا زکر چی داد کامیابی لار دا داد اللہ دا رضا طریقہ دا او کافه له تعلق ساتي نو هر څه بدنه پاتې شي نو دنیا انسان دی حته ورسي چې ایمان راوړل خوشکه عمل کول خوشکه چې هغه بیا د الله نیکانو خلق پوري پاجزانو خلق پوري چې الله وي زما دا خوخ دي اغی پورو ٹوکے و مسخرے کی و خندار پوری کی چی احا اولائی دا ناس خلق دي هؤلاء دا خلق دي من الله عليهم من بيننا چلا پا دی بانده احسان کرده دی لی علم ور کرده دی لی دین ور کرده او دی لی ایمان نصیب کرده چو ایمان ډیر قیمتی شه ده نا قی قمت قیمتی شه دی لی نصیب شو مولا اللہ نرا کولی منگه بندیان نیو من خو دین پارس کی مخ کیو پا مال سرار سکی کنا دیوی حج کولی شی دی زکاة ور کولی شی دی خیر خیرات کولی شی اس نشی کولی ندی سنگا زمین نگوار شو او مخ کشو خدمت خمون کولی شی وی کنا مالانا بلیزت مختصر وی چه علیس اللہ بی اعلما بی شاکرین ولی تدا الله تابعدار خلق نه پیجنی الله خو پیجنی او خپل بندیان پیجنی خپل تابعدار پیجنی کستا دا خیال چیر ډیر غنه د په دنیا کې وړي رش دی نه الله پاک څنګه خپل بنده جدا کی چې دا زما بنده دی دا زما خدمت او زما د دین خدمت کړی دی څنګه به پیجنی پیدا خو دنیا کې دنیا کاروبارونو او مالدارو خلقو نه تپوسو کنه په دې خو هغه خو پويږي چې یو سړی به 500 شپږ سوه ګډي وي او بیا به پکې پردی رااله نو داسې به یې پېژنده چې هغې له به لړ او د سټ نه به یې ونیوه ته پېژندې شي داسې الله خپل بندیان پیجنی که نخواه نویلیو چی شاکری نشتا دی دا زما بندیان دی دی بانده احسان کوم دی زما رضا اوچا تکلی دا بنده پر رضا بانده زما دین لیا ترجیح ورکلی دا پا دنیا بانده دا زما بندیان دی او کل چی اغی بانده معمولی چی علا سوچت کلی دی کنا اللہ رب العزت یہ جواب کرے دیں پیغمبر یہ جواب کرے دیں فقبل وقت کے ابا قیدے ویلیو چی دا زما صحابہ کرام دی دا زما مرگری دی دی سما سر پارا سخت کی مرگرتیا کرے دا پی اس وقت کی زمان نی رست شوی نئے خلقو خبردار چې زمما صحابه او تاسو نو وای پاغي پس خبرونه کین او دی لټکې جوړنه کین فمن احبهم فبحبي احبهم چې دې سره د چا محبت تینو دا زکه دی چې پیغمبر وی دې ما سره محبت تینو زما په جدي تخغوري ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم څوک چې دې تبد ګوري نو دا زکه چې زینې مخخ ما سره حسد دی نو دی سره زکا حسد دی دا سی جوامع الکلم پیغمبر بدا سی کلیات استعمالولو دا دا خپل صحابو دا حفاظت تپارا و دا عصمت تپارا چگوار کدیت چاو سوی نزبی تپوس کم اصحابی اصحابی زمان مرگری لا تتخذو من بعدی غرضا چز یم خودی تاسو مجال دے ک سو کوئی خجز نیم نو غری دا می توصیت تے چلا تتخذو من بعدی غرضا زمان رستو دین شان ما جوړای کنه خا نو قرآن اعلان او بیانوم دقه دے دل دین په دې طریقه باندې امت ته پیش کړی دے چې د کوم خلقو دنیا سره محبت نشته نو هغه کامیاب شو هغه خپل وخت دین لور کو خپل مال یې وقف کو څومره چې دا غی نه کیدا او چې کوم خلقو په ځل کې دنیا محبت راغلو نو کله قران کریم وی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب الا لعب ولهو یخلق قلوب او ټوکی جوړ کړی د دنیا جون قلوب او ټوکی نو بیا په قیامت کې دغه خبرې کینو چې ان كنت لمن الساخرین ما خو دنیا کې ټول جون په لوب او ټوکو کې تیر کړ ما خو سو نکړه د دې ورځې او د آخرت ته پاره لعب ولهو وذر الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا الله وی اے پیغمبر فریدا خلق تندر لگے فریدا خلق تو دین سوغړ چری خپل دین ځان له جوړ کړل دی باقاعده هر څه پوره کړی دی زما دین ته ایجت نشتا هزوا ولعبا عرسن کئ میلادن کئ او ځان نه دین جوړ کړل سی پکې شپین منلې دي سی پکې روزي منلې دي سی پکې میاشتې منلې دي اپاږې کې قسمه قسم خرچي کويو ځانونه کړیو ماشومان وترو باسي چې برکت شي نور پکې راشي روحانيت پکې راشي دومره په باطل دین باندې هغه کلک دي کنه او مصروف دي پاوې او چې کوم د عبادت روزي او شپې دي کوم د عبادت میاشتې دي په دې کې هغه ود پراته دي واغنيشت دا وی ښا لکه د میاشوا سمره د برکت میاشوا چې الله صفاتونه کوي چې انزل فيه القرآن د دې په فضیلت کې هو قرآن نازل شوی دی قرآن یې صفات کړې دي او هغه بالکل خاموش دي هر دی وینه چې کني په دې کال کې د رمضان میاشتې دام دغا وجه دخا چه داغی تا دا دین نو قبل نو دزان نی دین جوڑ کو دو پیغمبر تا اللہ یو وزر اللذین پری ایدا پری خودل سمانا دی سر مجلس مکوا دی سر کناستل مکوا دی سر تعلق مساتا دی دا پارا ہاں دعوت خوب والوار کئے غید اخبار خام خوابزی کنا نو بد داشانو د الله د دین چې څومره کمزور خلقو د دنیا په لحاظ سره رستو او عجزان خلقو نو د غی دین سره مینه او محبتو غی د دین لپاره ځان قربان کوم څه شی و سره نو پته شو الله سبحان دی شاعرانو دین خو نه دی د بلال سو او دغه سید سلمان سو فاول کیس نو وکله چې الله دغه د لاس نه کار اغستو نو سره د ناچاره نه او د غریب نه چیز شه نو چې بور رضی الله عنه وي چې ما ته اوس داس یاد دي چې صحابه کرامو کې او یا تنو چې هغه سره به صرف یو صادرو نو لنګو نو کمیسو یو سره اوبه کې به ځان دا سره انغخته و مسجد نبوي کې بناستو کنه هغه سره دنیا وا نه هغه خبر نو چې دنیا څه ته وینو هغه سره دینو هغه سره د پیغمبر محبتو نو باندې کمزور خلق نه الله د دین خدمت واغسته واغسته وا او چې څنګه د الله رضا ونو هغه څه وشو څنګه اراده ونو هغه څه وشو او چې کوم د دنیا رسیدلی خلقو لوی کون کیو تکبر کون کیو نو هغه هیڅ نشو دا وی نوم په دنیا کې نشته نن ښا نوم د صحابه کرام مشهور دي نو دی باندې فخر پکار دی چې الله رب العزت زمونږ د دین سمات ګټ خدمت اخلي او موږ ته خپل کتاب فهم راکې بیان کې او موږ خبرې د خپل احکامونه چې د الله رب العزت موږ باندې صحیح حقوق دي زمونږه صحیح حقوق دي او دغه سمون ته سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصتا چې جون په دې تیر کې دا ډیر د حیا او د عزت جون دی، بیا به سره غم نه وي چې مري چیرې زه خمر شوم خو چې زما دا اولاد به څنګه وي. نه چې تا ته لار خولې ده، تا په قرآن او سنت باندې سم کړي دي، نو دغه غم مه کوه، الله به ساتي، الله به حفاظت کوي، وعده یې کړې ده، نو دې نه مه یریږه. هر چا سره خو دغه غم یې کنه. الله وی که څوک دا وی چې زما رستو نسل لی په عزت او په خیر او په امن او په سلامتیا پاتې شوې، نو قرآن دې په زدکی، دین دې په زدکی، او صحیح لار د توحید دې په زدکی، نو هیڅ غم به سره نه فکر ونی. فاخر دعوانا.